NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komende uur in Nieuws & Co. De Gezondheidsraad adviseert om iedereen vanaf 18 jaar een boostervaccin te geven. Een derde prik dus. Ik praat zo met Bart-Jan Kulberg, voorzitter van de raad. En een foto van de maan met daarvoor een vliegtuig met strepen gaat rond op het internet. Ja, wat is die prachtig. We zijn zo bij de maker, want die is Nederlands. Is het NOS-journaal Marnix Ampersen. In het Catshuis in Den Haag overleggen de meest betrokken ministers over nieuwe coronaregels. Demissionair minister De Jonge zei vanmiddag dat er stevige maatregelen nodig zijn. Het OMT adviseert het kabinet om de horeca, niet-essentiële winkels, pretparken en musea om 5 uur te sluiten. Ook zou het hele onderwijs open moeten blijven, dus inclusief de mbo's, hogescholen en universiteiten. Politiek verslaggever Arie Stemmering. Ik denk dat het belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Echte duidelijkheid is er pas morgen. Wat we nu horen zijn adviezen van het OMT. Soms is het kabinet wat strenger in de uiteindelijke keuze, soms wat minder streng. En de echte knoop, die hakken ze pas morgen door in de ministerraad. En morgenavond worden die nieuwe maatregelen verder toegelicht op de coronapersconferentie. Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleder. Volgens justitie heeft hij tussen 2002 en 2006 de opdracht gegeven tot meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, waaronder die van Cor van Hout en Willem Enstra. Volgens het OM was geldzucht het belangrijkste motief voor de liquidaties. Holleder werd 2 jaar geleden tot levenslang veroordeeld door de rechtbank. De uitspraak in het hoger beroep is waarschijnlijk in juni. Schrijfster Ines van Dullemen is overleden. Ze debuteerde in 1949 en brak door in de jaren 70. Van Dullemen schreef zo'n 30 verhalenbundels, reisboeken, romans en toneelstukken. Ze was 96 jaar. In Frankrijk is een 5e verdachte opgepakt voor het bootongeluk met migranten gisteren voor de kust van Calais. Daarbij kwamen zeker 27 mensen om het leven. De man die is aangehouden zou de opblaasboten voor de tocht naar Engeland hebben geregeld. Sociale media zijn volgens de Consumentenbond niet geschikt voor kinderen. De bond onderzocht 8 platforms, zoals TikTok en WhatsApp, en zegt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van kinderen. Daarom zouden er strengere regels moeten komen. Demissionair minister Grapperhaus heeft in de Tweede Kamer namens het kabinet excuses aangeboden aan de 2 mannen die onterecht vastzaten voor de moord op Christel Ambrosius, ook bekend als de Puttense moordzaak. Het gaat om Wilco Fiets en Herman Dubois, die 7 jaar onterecht in de gevangenis zaten voor de moord in 1994. Grapperhaus was geëmotioneerd. Ik ben er even stil over, voorzitter, want ik wilde ook echt bij stilstaan. We hebben die mannen en hun gezin in de kou laten staan. En we hadden eerder die excuses moeten maken. En ik hecht er echt grote waarde aan om dat vandaag in uw kamer te doen. Voorzitter, namens het hele kabinet bieden we excuses aan. Aan Herman en Wilco. Peter R. de Vries zette zich jarenlang in voor de vrijlating van de 2. Zijn zoon Royce was vanmiddag bij het moment in de Kamer aanwezig. Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de Nederlandse priester Titus Brandsma heilig wordt verklaard. Brandsma verzette zich in de oorlog als rector van de Universiteit in Nijmegen actief tegen de jodenvervolging door de nazi's en moest dat in 1942 met de dood bekopen. Na de oorlog werd Brandsma met name in katholieke kring vereerd als held. In veel plaatsen zijn kerken, scholen en straten naar hem vernoemd. In 1985 werd hij zalig verklaard door de katholieke kerk. Het weer nog, vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt morgen 1 graad of 6. En op de weg, hoe zou het daar zijn? Robert Vriesen, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Nou, er staat zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in de Randstad. Over het algemeen valt de vertraging wel mee. Op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord. File rijden tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Noord. Over 3 kilometer met een 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto in de weg. Die blokkeert de rechte rijstrook. Ook een kapotte auto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum. 8 kilometer file met 1.5 uur vertraging daar. En de vertraging is 20 minuten op de A44. Vanuit Amsterdam naar Den Haag kom je in de file tussen Leiden en Wassenaar Centrum. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO. Samen zorgen we ervoor. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Ons online gezondheidsprogramma Samen Gezond is jouw steuntje in de rug. Wil je ook aan de slag met een gezonde leefstijl? Kijk dan op mensis.nl. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, glashard, post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NOS NTR. De druk op de zorg moet omlaag, zegt minister De Jonge. Maar de instroom is gewoon te hoog. En die trend die moeten we keren. En die kentering die willen we deze week zien. En als we die niet zien, kan het niet anders. Heb ik gisteren ook gezegd, dan dat we die kentering zullen gaan forceren. De demissionair ministers overleggen, as we speak, in het Catshuis over een nieuwe reeks coronamaatregelen. Lara Rensen. Nieuws & Co. We volgen de ontwikkelingen in Den Haag uiteraard op de voet. Zodra we meer weten, hoort u dat in deze uitzending. Maar eerst naar dat andere middel om iets aan de besmettingen te doen. De boostervaccins, die de bescherming tegen COVID weer op peil moeten brengen. Of zo hoog mogelijk moeten brengen en houden. De Gezondheidsraad zegt vandaag dat ook iedereen tussen de 18 en 60 jaar een boostervaccin nodig heeft. En daarom hebben we contact met Bart-Jan Kulberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom vindt u het nodig dat iedereen boven de 18 een boosterprik krijgt? Ja, wat er nu gebeurt is dat mensen boven de 60, de zorgmedewerkers en de mensen die wonen in zorginstellingen, een booster krijgen. Daar zagen we het eerste al bij die ouderen dan de terugloop van de bescherming. Wat de Gezondheidsraad vandaag heeft geadviseerd is om door te gaan aansluitend met mensen onder de 60, ook weer in leeftijd van oud naar jong tot aan 18, omdat we daar ook het begin zien van een teruglopende bescherming. Zijn er specifieke groepen waarvan u zegt die moeten wel voorrang krijgen? Bijvoorbeeld mensen die ook de griepprik krijgen? Nee, wat we zien is dat de bescherming tegen ernstige ziekten, want daar gaat het om, nog altijd ontzettend hoog is. En dat is van alle vier die vaccins zo. Janssen en AstraZeneca zitten misschien net iets lager. Zo'n 94-95% bescherming tegen 98% voor Pfizer en Moderna. Maar dat ontloopt elkaar dus nauwelijks. Is allebei nog heel erg hoog. Daar hoeft geen verschil in gemaakt te worden. Voor mensen met onderliggende ziekte geldt eigenlijk hetzelfde, dat die door de vaccins net zo goed beschermd zijn als anderen. We zien daar ook niet specifiek een terugloop van de bescherming. En daarom is het advies van de Gezondheidsraad: booster zo efficiënt mogelijk iedereen van oud naar jong. Want de leeftijd is eigenlijk de enige belangrijke factor die dat risico op infecties bepaalt. En dit advies maakt de uitvoerbaarheid ook wel eenvoudiger volgens mij. Ja, dat is een bijkomend voordeel, denk ik. De Gezondheidsraad kijkt primair natuurlijk naar medische noodzaak. Maar het is echt zo dat dus nog tussen die verschillende vaccinmerken, nog in andere subgroepen, er echt een ander element is wat kwetsbaarheid zou bepalen dan de leeftijd. Die leeftijd blijft alles bepalend, ook voor mensen die gevaccineerd zijn. We moeten het even over het uitvoeren hebben. Want in Nederland is de boostercampagne nog maar net uit de startblokken. Terwijl u op 2 november, dat herinner ik mij nog goed, al adviseerde om iedereen boven de 60 jaar en bewoners van zorginstellingen aan een booster te helpen. En ik herinner me dat u, toen zat u ook bij me in de uitzending, half september zei, de boosters zijn nu nog niet nodig, maar we moeten ons wel nu al voorbereiden op een campagne, boostercampagne. Had de uitvoering dan niet veel sneller gemoeten? Want we zitten nu echt in een kritieke situatie. Ja, dat is denk ik aan de politiek en aan de Kamer om daarover te aandelen. Maar ik vraag het ook aan u, te oordelen. Ja, u geeft het advies en dan gebeurt daar te weinig mee. Begrijp ik. We hebben op 14 september inderdaad gezegd, het zit er aan te komen. Dus het is goed om daarop te anticiperen. Dat zei de ECDC, de Europese Gezondheidsautoriteit, ook in de eerste helft van september. Dus ik hoop dat vanaf dat moment ook die voorbereidingen zijn getroffen. Het is een grote operatie, dat begrijp ik ook. Maar we zagen het wel aankomen. Ja, en heeft u dan wel eens de afgelopen weken wiebelend op uw stoel gezeten in afwachting van wat komen ging? Nou, wat dat betreft ben ik denk ik net zoals alle Nederlanders. Sommigen zullen vinden dat het die zullen geen voorstander zijn van deze vaccinaties, anderen wel. Er is inderdaad de problemen in de zorg zijn heel groot. En alles wat kan helpen daaraan om verdere toename te voorkomen, is nuttig. Het kabinet zal daar ongetwijfeld morgen met verdere maatregelen voor komen. Waarom wordt u zo omslachtig en bent u zo voorzichtig? Want ik hoor in uw antwoorden door dat u ook vindt dat het sneller had gekund en gemoeten. Nou, ik ben dokter en wetenschapper. En als dokter zie ik hoe groot de problemen in de zorg zijn. Alles moet weer afgeschaald worden. En uw advies lag er al. Nou, kijk, voor het voorkomen van de golf zijn een aantal dingen primair belangrijk. Hè, en dat zijn die algemene maatregelen. Dat is de naleving van die maatregelen. Het afschalen of weer opschalen. Vaccinatie, die primaire vaccinatie, dus die eerste prikken, helpen daar ook voor een deel aan. En met name voor tegen de ziekenhuisopnames. Mm-hmm. Een booster helpt niet tegen die grote hoeveelheid mensen die ongevaccineerd zijn en nu in het ziekenhuis en op de intensive care komen. Dat is nog steeds 70% op de intensive care is ongevaccineerd. En daar helpt een booster voor de gevaccineerden natuurlijk niet bij. Het laat wel zien hoe goed die vaccins nog beschermen, omdat maar relatief heel weinig mensen die gevaccineerd zijn op de IC terechtkomen. Ja, maar u wilt niet nu in deze uitzending zeggen dat het te lang heeft geduurd. Dat begrijp ik, de uitvoering. Nou, dat advies. Dat is niet aan mij. Okay. Ik denk dat niemand ook had zien aankomen dat deze golf zo snel zou zijn en zo hoog. En andere maatregelen zijn duidelijk primair bij het voorkomen van zo'n golf. Denkt u niet achteraf, we hadden meer toch als adviesorgaan de vlucht naar voren moeten nemen en in eerste instantie niet zo terughoudend moeten adviseren? Ik denk dat die vraag heel terecht is. De Gezondheidsraad en andere adviesraden adviseren op basis van de stand van de wetenschap. Dat hebben we steeds gedaan. Dat heeft ECDC ook gedaan en de andere adviesraden. Er zijn natuurlijk een aantal overheden geweest die wel de vlucht naar voren hebben genomen. Israël is het beste voorbeeld. Maar ook in landen om ons heen zijn er wel eens beslissingen genomen zonder onderbouwing van een adviesraad. En achteraf is het makkelijk om te zeggen dat die gok goed is uitgevallen, maar het had ook andersom kunnen zijn. Dank voor deze toelichting, Bart-Jan Kulberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. Wij gaan door, want het OMT adviseert het demissionaire kabinet om de scholen niet te sluiten. In de persconferentie morgen zal dan duidelijk worden of het advies overgenomen gaat worden. Dat is onzeker nog. Nou was sluiting van de scholen lange tijd onbespreekbaar, maar doordat de besmettingen onder naar school gaande kinderen toe begon te nemen, lag het opeens toch weer op tafel. Thijs Rovers, dagelijks bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond, de AOB. Goedemiddag ook. Goedemiddag, Lara. Even terug naar het gesprek van zojuist. Want dat is wel interessant dat meneer Kulberg nu heeft gezegd, nou, vanaf 18 jaar iedereen aan de booster. U bent natuurlijk geen epidemioloog, maar ziet u wat in zo'n boostercampagne? Zet u uw geld daarop in, voor het onderwijs ook? Ja, we hebben daar zelf ook al een uitspraak over gedaan. We hebben ook echt gevraagd om voorrang voor die boosterprik, voor degenen die dat willen, die in het onderwijs werken. We zien dat dat een van de weinige sectoren is die nog volledig open is, waar de besmettingscijfers stijgen. En we zien ook nog wel uitval onder collega's. En ook het gevoel van onveiligheid groeit wat. Dus we hebben gezegd, zorg er nu voor dat die boosterprik zo snel mogelijk voor de mensen in de frontlinie beschikbaar komt. Ja, okay. Dus ja, daar zie ik wel wat in. Ja, duidelijk. En wat vindt u van het advies van het OMT? De scholen niet sluiten. Ja, daar laat ik vooropstellen dat iedereen die in het onderwijs werkt natuurlijk altijd wil dat de school open is en dat die leerlingen in die klas zitten, dat die leraar voor die klas staat. Dat als eerste. Het is een advies van het OMT. Zij benaderen het vanuit virologische aspecten en besmettingscijfers. Dus dat begrijpen we. Waar we ons wel zorgen over maken is gewoon hoe werkbaar het momenteel is in die scholen. Wij zijn, uw vorige spreker zei het al, hij is wetenschapper en dokter. Wij zijn leraren. Dus wij weten wat over hoe het op school gaat. Ja. Ja, en daar zien we de problemen echt opstapelen. We zien dat 2/3 van de basisscholen, dat bleek uit een peiling van afgelopen week, meermaals per week klassen naar huis stuurt. Omdat ze gewoon de bemensing niet op orde krijgen. Dat zit hem in de bemensing. En dat zorgt voor enorm veel welzijn. Dus niet door. Ja, dat zit hem in de bemensing. Niet in, door quarantaine, door besmettingen, maar doordat ze gewoon niet genoeg personeel hebben. Nou ja, zeker ook door die quarantaine. Het is eigenlijk een opeenstapeling. De griepperiode, leraren en leerlingen die uitvallen vanwege positieve tests. Mm-hmm. Dat is een opeenstapeling waardoor het eigenlijk voor een groot aantal scholen onmogelijk wordt om het onderwijs te verzorgen zoals het zou moeten. En kinderen dus alsnog thuis zitten. Ja. Dus dat is al gaande eigenlijk, zegt u, op heel veel scholen. Ja, het is helaas al de dagelijkse praktijk. Ik kreeg toevallig om 3:00 vanmiddag een mail van de school van mijn zoon, waarin ook werd aangegeven dat ze volgende week 3 groepen naar huis gaan sturen. Omdat het gewoon niet meer te bemensen is. Ja. Ja, en wij pleiten er als Algemene Onderwijsbond ook wel voor om gewoon hele duidelijke maatregelen in te voeren. En echt ook het probleem wel aan te gaan pakken. We hebben het al vaker benoemd, de ventilatie. Dit is interessant, want u zegt liever de scholen. U wilt ze het liefst open houden, maar er is nu een situatie die ook niet houdbaar is. En u zegt, dan moet er dus op die scholen iets gebeuren. Begrijp ik dat goed? Ja, kijk, het is nu al zo dat scholen zelf kunnen besluiten hoe ze het gaan doen. Als het echt niet meer haalbaar is, dan kunnen ze de deuren sluiten en dan kunnen ze online les gaan geven. En ja, ik zou ook aanraden aan schoolleiders, als het niet gaat, doe dat ook. Maar daarnaast willen we voor de scholen die wel open zijn natuurlijk zo veilig mogelijk werken. Ventilatie is een van die basismaatregelen die op orde moet zijn. En we weten dat het op scholen, op basisscholen, met de ventilatie gewoon op heel veel plekken niet goed zit. Ja, en ik vind dat eigenlijk onvoorstelbaar op een plek waar onze jeugd zit, waar onze collega's zitten, dat we dat niet aan kunnen pakken. Dus ik hoop ook echt dat er vanuit het ventilatieperspectief ook het een en ander gaat gebeuren in de aankomende weken. Ja, ik hoor wel dat er ook wel ramen opengezet worden, dat kinderen gevraagd wordt extra jassen mee te nemen en truien. Ja, ik raad u aan om in de studio hetzelfde te doen gedurende een periode van 6 uur. Je wordt er wel lekker vers van in je brein. Ja. Ja. Nee, ik heb dat zelf meegemaakt met leerlingen met de jassen aan in de klas. En natuurlijk is dat voor een dag te doen, maar als het zometeen strenge winter wordt, dan hebben we gewoon een gezonde werkplek nodig. Dus dan moet de ventilatie binnen de scholen met de ramen dicht gewoon op orde zijn. En is er nog een verschil tussen primair en voortgezet onderwijs? Nou, ik denk dat de problemen ongeveer hetzelfde zijn. Nou, ook daar heb je grote tekorten qua leraren. Het verschil daar is wel dat de besmettingscijfers momenteel in het primair onderwijs gewoon hoger zijn. Mm-hmm. En in het VO is het minder zichtbaar, omdat ze daar kunnen werken met tussenuren als er uitval is. Ja, en bij op een basisschool is het zo dat als de meester of juf ziek is, is er verder niemand. En je kan ze niet even in de aula zetten zonder begeleiding waar ze aan hun huiswerk kunnen. Dat is echt een andere tak van sport. Maar problemen zijn daar natuurlijk qua bezetting, qua bemensing en qua zorgen die er zijn minstens net zo groot. Goed, nou, ik ben heel benieuwd waar het kabinet morgen mee komt. Thijs Rovers, dank u wel hoor, dagelijks bestuurder bij de AOB. Over bestuurders gesproken, Robert Vries, verkeersinformatie. 200 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Pechgevallen zorgen voor de extra vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord. Bij Lelystad Noord is dat het geval. Vanaf Almere Oostvaarders kom je in 7 kilometer file met een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Een kapotte auto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar 6 kilometer file met een half uur vertraging. En je vertraging is 20 minuten op de A44 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. File rijden tussen Oesgeest en Wassenaar Centrum. Met meer nieuws. De Belastingdienst heeft een verzoek verzoek tot schuldsanering van mogelijk 5.000 tot 15.000 mensen onterecht geweigerd, dat meldt nu.nl. Deze mensen hadden een schuld van minimaal 10.000 euro. Ze waren opgenomen in de fraudesignaleringvoorziening van de Belastingdienst, dat vorig jaar trouwens is uitgezet. Dat bleek een soort groot bestand te zijn, een opsporingssysteem, maar dat bleek niet aan de privacywetgeving te voldoen. En het is zeker, de Nederlandse schaatster Lindsay van Zundert doet mee aan de Olympische Winterspelen. Dat is om een paar redenen bijzonder. Lindsay is namelijk pas 16 jaar. Ze is de eerste Nederlander die een ticket voor het toernooi weet te bemachtigen. En het is 45 jaar geleden dat er een Nederlandse kunstschaatster meedeed aan de Winterspelen. Dat was toen Dianne de Leeuw. En de straat in Rotterdam wilden ze iets doen om nieuwe rellen zoals die van afgelopen weekend te voorkomen. Ze hebben daar met stoepkrijt allerlei teksten op straat geschreven. Ook dit meisje deed mee. Ik had geschreven niet rellen, maar vrede. En ik had ook vrede geschreven of doe rustig en zo. Ja, doe rustig mensen. Volgens RTV Rijnmond werden er ook teksten in allerlei andere talen op straat gezet. Zoals deze Turkse leus. Rotterdam bizim. Dat betekent Rotterdam bizim. Bizim, dat is Rotterdam is van ons. Ja, wat wel heel jammer is, is dat schoonmaakploegen de teksten alweer hebben verwijderd. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ik heb hier echt een foto. Die is helemaal viral gegaan. Heeft heel veel reacties losgemaakt op sociale media. Ik zal het even omschrijven. Het is grotendeels zwart-wit. En dan zie je een close-up van de maan. En daarvoor langs vliegt een vliegtuig. En zie je de donkere strepen. Twee lange zwarte strepen achter zich latend. Deze foto is deze week gemaakt door Jeffrey Groeneweg. En dat heeft hij gedaan vanuit zijn voortuin in Maasdam. Ik zag de maan staan. Ik denk, nou, dat komt mooi uit. Daar ongeveer zo boven die boom. En hier even gestaan. Toen kwam het vliegtuig aan. Ik denk, nou, dit is hem. Toen vloog hij precies van boven naar beneden. Het was doorheen. En nu had ik toevallig een luchtvaartmaatschappij waar wat goede kleuren in zaten. Normaal is een vliegtuig best wel echt gewoon wit van onder of egaal blauw of noem eens wat. Maar dit was echt mooi met oranje en wit en een goede combinatie. Dus ja, dat leverde een mooi beeld op. En zo kwam er van Jeffrey Groeneweg een bericht op Twitter onder andere, hè, waarop je zegt, een mooie voltreffer. Een vliegtuig vanuit Berlijn naar Londen. Deze foto is genomen met een 800 mm RF-lens. Wat is dat voor een lens? Ja, dit is gewoon een lens die gewoon heel ver inzoomt. Normaal gaat dat zo rond de 400 mm. 400 mm is een beetje standaard. Maar deze is 800 mm. Ja, en die kan dus echt het perspectief. Daarom lijkt het net of dat vliegtuig dus tegen de maan aanvliegt of er net onderdoor gaat. Ja, en dan kan je op de computer, dus bij de nabewerking, nog wat meer van de overtollige lucht aan de zijkanten kan je weghalen. Waardoor het nog mooier wordt. En vervolgens, want het avontuur hield niet op bij die publicatie, bent u ook op onderzoek uitgegaan, hè? Wat wilde u weten? Het verhaal is nu natuurlijk om het rond te maken. Wie waren de piloten? We hebben een bericht gekregen van de luchtvaartmaatschappij. Of ik heb een bericht gekregen van de luchtvaartmaatschappij op mijn Instagram-pagina. Van joh, we zijn ermee bezig en wat een toffe foto. En er was ook nog een bericht van een stewardess van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. En zij heeft dat gedeeld op een bepaald platform. Dus een soort intranet voor mensen die daar dan werken, denk ik. En ja, wat daaruit komt is dan natuurlijk de vraag. Maar ja, er wordt er hard aan gewerkt om dat op te speuren. En ja, ik neem aan met de publiciteit hier in Nederland. Ik neem aan dat de luchtvaartmaatschappij zelf ook wel weet wie ze moeten hebben in het buitenland. Wat een ontzettend grappig verhaal. Ja, zeker. Goedendag. Oh, de buurman komt erbij en de buurvrouw ook nog. Hebben jullie het allemaal zien gebeuren ook? Heeft u het zien gebeuren? Ik kwam terug met de auto. Toen zag ik Jeffrey in de voortuin staan met die grote camera in de aanslag. Dus ik begroette hem en toen zei hij, kijk nou eens. En toen keek ik naar boven en toen zag ik inderdaad ook wat er gebeurde. En hij haalde hem super dichtbij. En liet mij daarna vol enthousiasme zijn plaatjes zien. Ja. Die nu overal te zien zijn op de social media. Gewoon een wereldplaat die hier gemaakt is. In het gewoon altijd rustige Maasdam. Dat klopt, ja. Dat zegt u even naar de buurvrouw ook. U hebt het nog niet in de gaten wat hier gebeurd is? Nee, normaal niet. U weet wel wie hij is? Ja, dat is de buurman twee huizen verderop. En die is fotograaf. Ja. En die heeft een foto gemaakt die gaat nu helemaal viral op het internet. Oh. Van een maan met een vliegtuig ervoor. Dat is toch niet zo bijzonder? Ik denk dat niet bijzonder is. Nee, laat maar eens zien. Een maan met een vliegtuig ervoor. Ja, daar kan je beroep mee worden, hoor. Ja, dat is goed. Jeffrey, kom eens even hier, want zij heeft die foto nog helemaal niet gezien. Nee, ik weet helemaal nergens wat van. Nou, het is een hele mooie foto. Of niet? Maar wat moet ik daar nou voor bijzonders aan zien? Nou, is die... dat je dit treft zo. Wat gebeurt er op zich niet over? Nog een buurman bij. Komt er nog eens even bij. Uw buurman heeft een wereldfoto gemaakt. Huh? Maar uw vrouw vindt er niet zoveel aan. Kijk. Hij is bijzonder. Doe je hem nog vergroten ook, of niet? Zo. Hè? Zie je het? En hoe kan, ja, vliegtuig hier aan het eind, hè? Ja, en dan door de maan. Zeg, je sta je gewoon uit te lachen. Weet je wat dit is? Dit is Maasdamse... Van je buren moet je het maar hebben. Ja. En er gewoon in blijven, hè? Heerlijk, deze mensen. Nou ja, van je buren moet je het hebben. Leuk nieuws trouwens. Verslaggever Mark Robin Visser laat ons weten dat de captain van het vliegtuig zich gemeld heeft bij de fotograaf Jeffrey Groeneweg. Zometeen correspondent Daisy Moore was in het door oorlog geteisterde Jemen. Het is moeilijk voor journalisten om er te komen. Ze vertelt zo over de situatie in de hoofdstad Sanaa. Ster. Bingbank. Wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromeet. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30. We gaan naar het NOS-journaal. Maar niks ampersen. 4 Afghaanse gezinnen eisen in een kort geding dat Nederland hen binnen 2 weken evacueert uit Afghanistan. Ze kregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat ze in aanmerking komen voor evacuatie, maar ze zijn tot nu toe niet weggehaald. Volgens hun advocaten zijn ze in levensgevaar en is er daarom geen dag te verliezen. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Wetenschappers zijn bezorgd omdat hij zeker 10 mutaties heeft. Het is nog niet duidelijk of de variant ook besmettelijker is dan bijvoorbeeld de Delta-variant. De meerderheid van de basisschooldirecteuren steunt het advies van het OMT om de scholen open te houden. Dat blijkt uit een peiling van de Vereniging van Schoolleiders. De afgelopen weken is het aantal scholen dat klassen naar huis moest sturen iets toegenomen. Het aantal scholen dat helemaal dicht moest is juist gedaald. Priester Titus Brandsma wordt heilig verklaard, heeft paus Franciscus aangekondigd. Brandsma werd in de jaren 30 rector op de Universiteit van Nijmegen. Hij verzette zich actief tegen het nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd. Hij overleed in concentratiekamp Dachau. Dankjewel, Marnix. Hoe is het op de weg, Robert? 180 kilometer file bij elkaar. En het is wat mistig in het oosten van Noord-Brabant en Gelderland komt mist voor. En dat kan verkeersbelemmerend zijn, van zichtwaarde van minder dan 200 meter. Verder file op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord bij Lelystad Noord. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto, die blokkeert de rechte rijstrook. Kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar staat 5 kilometer file. En een half uur oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. En Marco Verhoef is hier aangeschoven. En ik begrijp, Marco, dat het een beetje smerig weer gaat worden. Hè? Is dat een goede omschrijving? Ja, ja, we hadden het er straks over. Het is eigenlijk van het weer waar eigenlijk niemand wat aan heeft. Kijk, als het regent en het is warm, dan noemen we dat groeizaam weer. Dan hebben de plantjes er in ieder geval nog wat aan. Maar ja, daar is het dit jaargetij natuurlijk niet voor. En als het dan koud genoeg is voor echte sneeuw, dan zijn er nog mensen die daar plezier mee maken. Inderdaad, er zijn ook mensen die daar dan weer last van hebben. Maar goed, hè, er zit een plezierfactor in. En die plezierfactor, ja, die kan ik bij het wat we nu krijgen, eigenlijk niet echt ontdekken. Oh jee. Goed, misschien binnen met een goed glas wijn, maar dat zijn dan weer de opties die dan openstaan. Nee, er gaat inderdaad de komende dagen best veel neerslag vallen. Nu valt het wel mee. Nu hebben we wat buitjes. Die mistbank inderdaad in het oosten hebben we al gehoord net bij het verkeer. Kan zich nog wat uitbreiden. In het zuidoosten daalt de temperatuur ook tot dicht bij het vriespunt. De rest van het land wat meer bewolking. In de loop van de nacht ook weer vaker een buitje. Wat hogere temperaturen. En dan morgenochtend valt het nog mee. Is het eventjes droog, misschien een klein zonnetje nog in het oosten. Maar morgenmiddag gaat het echt stevig regenen van het westen uit. En als die regen dan het oosten bereikt heeft en dan doorgaat in de avond, dan zou daar misschien zelfs een keer een vlok natte sneeuw kunnen vallen. Aha. Dus dat blijft niet liggen? Nee, het is eigenlijk al gesmolten voordat het ja, inderdaad. Het is aan het smelten op het moment dat het valt. Daarom noemen we het ook natte sneeuw. En dat kan zaterdag op sommige plaatsen ook nog wel gebeuren, hoor. Ook dan is de lucht echt wel koud. Het wordt zaterdag niet veel warmer dan 1 graad of 4. Buiig weer, waar die precies gaan vallen. Ik denk voornamelijk in het westen en zuiden van het land. Maar ik durf het ook elders niet helemaal uit te sluiten. Ja, en dan inderdaad af en toe wat natte sneeuw erbij. En zeker overdag gaat dat echt niet blijven liggen. Want daar is de bodem ook nog veel te warm voor. Als er nou inderdaad in de nacht nog een keer wat valt. En bovendien ook de temperaturen in de buurt van het vriespunt uitkomen in de nacht naar zondag. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat het her en der misschien eventjes wat wittig wordt. Maar dat stelt ook allemaal niet zo heel veel voor, denk ik. Dankjewel, Marco. Ster. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6:04. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. Als een van de weinige journalisten bezocht onze correspondent Daisy Moore onlangs het door oorlog verscheurde Jemen. Vanaf een dakterras in de hoofdstad Sanaa vertelt Daisy wat ze daar aantrof. Het is gebedstijd. Van alle kanten klinkt De moskee. Het is een stad vol leven eigenlijk. Winkels, markten, drukke wegen. En ontzettend aardige mensen die niets liever willen dan vertellen over hun leven. En die niet kunnen wachten totdat de situatie beter wordt. Ze hopen op vrede, ze hopen op een betere economie. Want deze afgelopen bijna 7 jaar... hebben deze stad zo ontzettend veranderd. Dit is eigenlijk een stad afgesloten van de rest van de wereld. Het bankensysteem werkt niet. Er kunnen geen vluchten komen. Wie kan, vertrekt. We schakelen met Daisy, die inmiddels terug is in Beirut. Daisy, niet veel journalisten, zei ik al, kunnen verslag doen in Jemen. Hoe was jouw weg daar naartoe? Nou, dat klopt. We zijn er bijna 1 jaar mee bezig geweest om er te komen. Het duurde heel lang voordat we het visum hadden. En ja, je moet dan ook nog allerlei toestemmingen regelen. Maar het is dus uiteindelijk gelukt. We begonnen onze reis in de zuidelijke havenstad Aden. En zijn toen over de weg naar Sana'a gereisd. Dat is een gevaarlijke rit vol checkpoints. Bijna 70 checkpoints. En dat heeft bijna 16 uur geduurd om daar te komen. Dus toen ik uiteindelijk op dat dakterras in Sana'a zat, ja, toen viel er eigenlijk wel iets van me af. Want ik dacht echt van, nou, het is gelukt en het is het helemaal waard geweest. Maar ja, het beeld dat je schetst van Sana'a is natuurlijk heel droevig. Is dit in het hele land de toestand? Nou, eigenlijk wel, want de VN noemt het de grootste humanitaire crisis ter wereld van dit moment. Extreme armoede, ondervoeding, heel veel mensen die ik tegenkwam die niet genoeg te eten en te drinken hebben. En ja, dat heb ik daar dus allemaal met eigen ogen gezien. Maar ik ben wel ook mensen tegengekomen die hoop hebben. Mensen die vechten voor een betere toekomst, die hun best doen hun kinderen op een school te krijgen, toch wat onderwijs te geven, want ja, net als in elke oorlogssituatie, het leven gaat wel zo goed en zo kwaad als het gaat door. En ja, mensen die het kunnen, proberen te denken en te werken aan een betere toekomst. En Sana'a ligt in Houthi-gebied. Je bent ook in het regeringsgebied geweest. Zijn er grote verschillen tussen die twee? Ja, er zijn zeker verschillen. Wat we net al hoorden, Sana'a is echt geïsoleerd van de buitenwereld. Je kan er dus niet naartoe vliegen. Het vliegveld is al jaren gesloten voor vluchten. Mensen voelen zich daar echt afgesloten van de rest van de wereld. In Aden, dat is in regeringsgebied, kan je wel met het vliegtuig komen. Het is niet makkelijk, maar je kan er komen. Maar ook daar is de situatie echt heel erg gespannen. Net nadat wij aankwamen, ontplofte er een autobom bij de ingang van het internationale vliegveld. Een paar dagen na vertrek werd een journalist opgeblazen in zijn auto. Het geweld is echt overal en die spanning die voel je enorm als je daar bent. Mm-hmm. En ja, vanaf het dak in Sana'a zei je, iedereen die kan, die vertrekt. Hoe moeilijk is het voor mensen om de stad of zelfs het land te verlaten? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar je ziet wel dat er de afgelopen jaren een enorme brain drain is geweest. Hoogopgeleide mensen die door de oorlog en ook door die enorm slechte economische situatie toch ja, op welke manier dan ook geprobeerd hebben het land te verlaten. Maar dat is zeker niet makkelijk. Je moet er geld voor hebben. Visa zijn heel moeilijk te bemachtigen. Dus je ziet ook dat heel veel mensen gevlucht zijn in eigen land. Ontheemd in eigen land. Ik heb zoveel mensen gezien die 3-4 keer gevlucht zijn voor de oorlog. Die wonen in rieten hutjes, zelfgemaakte tentjes. Hulp die heel schaars is. En ja, je hoort zeker van heel veel mensen dat ze ja, graag weg zouden willen, omdat dit eigenlijk geen leven is. Klinkt vrij hopeloos. Zijn er nog mensen die je gesproken hebt die wel hoop hebben? Nou, mensen hopen natuurlijk enorm op het eind van deze oorlog. Maar er zijn zoveel internationale belangen verstrengeld in deze oorlog. En ook is er intern tussen verschillende stammen allerlei strijd. Mensen die je tegenkomt vertellen dat ze hopen op het einde. Maar ze kunnen ook vaak niet meer uitleggen of bedenken hoe. En ja, je ziet overal gewapende mannen, overal breken mogelijk weer gevechten uit. Maar ja, er zijn mensen met hoop. Die heb ik zeker ook ontmoet. Er zijn mensen met heel veel kracht die proberen er toch het beste van te maken en te werken aan een betere toekomst. En als je ziet hoeveel kracht die mensen hebben, dan geloof je ook wel dat dat kan. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat mensen toch altijd weer veerkracht in zichzelf vinden. Daisy Moore vanuit Beirut over de situatie in Jemen en haar tijd daar. Dank je wel. Dan terug naar corona, want zoals het er nu naar uitziet gaat het demissionaire kabinet morgen in een persconferentie aankondigen dat bijvoorbeeld de horeca om 5 uur de deuren moet gaan sluiten. Nou, 2 weken geleden werd die sluitingstijd natuurlijk al teruggeschroefd naar 8 uur. René Bos is eigenaar van restaurant en club Fellini in Enschede. René Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Als u, stel dat dat het besluit gaat worden, inderdaad om 5 uur zou moeten gaan sluiten, wat betekent dat voor u en uw bedrijf en uw personeelsleden? Dat wij, denk ik, weer in winterstand gaan. Dus winterslaap. Dat wij eigenlijk genoodzaakt zijn om de zaken, zolang als de lockdown, want ik noem het gewoon een lockdown voor ons, zolang die aanhoudt, denk ik dat wij de deuren dicht gaan doen. Al helemaal dicht? Ja. Ja, en ik denk dat het voor ons, we zitten natuurlijk aan de Duitse grens, dus de Duitsers die komen al minder. Dan is er denk ik voor ons maar één oplossing om te zeggen van ja, weet je, we gaan lekker de boel even een paar weken sluiten. Want waarom dan? Waarom zou u dan tot zo'n besluit komen? U moet zich voorstellen, wij zijn een restaurant met name dus echt de dinerfunctie. Daarnaast het avondeten? Ja. Een avondeten. Daarnaast een borrelavond. Club en daarnaast een nachtclub. Oh ja. Ja, dus ja, dan houdt het voor ons er weinig over. Kijk, we werken de hele dag eigenlijk al na de avond toe. Natuurlijk hebben we de lunches allemaal. Maar dat is, ja, weet je, de concurrentie is daar natuurlijk soms ook beter in dan ons. Dus zo eerlijk moet je ook zijn. Ja, dan denk ik dat we beter kunnen sluiten voor een paar weken. Hoe vervelend ik het ook vind voor de gasten die gereserveerd hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die proberen bijvoorbeeld dit weekend te gaan dayclubben. Is dat in Enschede geen hit geworden? Nee, we hebben wel van allerlei eraan gedaan. Ik moet zeggen, morgenavond hebben wij ook een leuk evenement. Dus dan hebben we Fellini in winterse sfeer, noem ik het maar even. Dus we hebben ook een DJ, mochten we toch nog hebben van de veiligheidsregio. Dus die zal hier ook staan. Overdag of s'avonds bedoelt u? S'avonds, eigenlijk van half vijf tot een uurtje of acht. Ja, ja, en dan houdt het ook alweer op. En meer kun je eigenlijk ook niet doen. En de D-clubben, zoals je zegt, ja, ik heb ook mijn vaste gasten overdag die voor een broodje komen en een lunch. Dan moet ik die mensen weer tegen de bos stoten. Dus het is constant een afweging wat je moet maken. Ja, ja. Dus ja, voor geen enkele doelgroep doe je het goed. Want je wil een club zijn, of die zijn we. Maar daarnaast hebben we overdag onze lunch en de borrelaars en de gezelligheid. En dan de club. Ja, de meeste mensen zeggen ook altijd van de club is echt iets wat je 's avonds laat doet en begin van de nacht. Mm. Ja, zo zijn wij. Begrijpt u dat voor deze maatregel gekozen wordt misschien? Ik hoor de redenering dat als de scholen open blijven, er voor het laten dalen van het aantal besmettingen aan andere knoppen gedraaid moet worden. En dus is dan de horeca de klos onder andere. Nou ja, kijk, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat er wat moet gebeuren. En we zijn allemaal, denk ik, hele goede stuurlui die aan de wal staan. Ik sta gelukkig niet in de ministerse schoenen. Het is natuurlijk allemaal nieuw. Maar ik vind nu wel dat de horeca nu wel altijd. Kijk, de horeca zegt niet zoveel. De Koninklijke Horeca in Nederland, die is eigenlijk heel rustig op de achtergrond bezig met het masseren van wat kunnen we het beste doen. Hmm. Er moet wat gebeuren, maar ik weet niet of de horeca nu weer dat allemaal moet gaan doen. Ja. En daar heb ik een beetje moeite. Ingewikkeld in ieder geval. Dat maakt natuurlijk. De keuze wat gemaakt wordt is gewoon heel ingewikkeld. Dat wij tot 5 uur mogen, ja, dat snap ik niet helemaal, om persoonlijk te zijn. Maar ja, dat zijn de keuzes die gemaakt worden. En ja, de zieken, de scholen. Mijn zoontje zit op de middelbare school en die zegt van pap, ja, ik wil graag naar school. Ik ga ook graag naar school. Maar ik vind het zo raar, zegt hij, van ik moet naar een winkel toe, moet ik alle mondkapjes op. Maar op een school zit ik met 1000 kinderen en daar hoeft helemaal niks te gebeuren. Ja, dat is ook toch echt wel een vreemde situatie geweest de afgelopen weken, dat daar niks gebeurd is. En dat is natuurlijk al heel vreemd dat een jongen van 14, bijna 15, dit tegen zijn vader zegt. Ja. En dan denk je wel van ja, dan is de horeca, ja, is gewoon weer aan de beurt. En dat ik geen nachtclub mag doen, dat begrijp ik hoor. Laten we dat vooropstellen, hè? Het om elkaar heen hangen helemaal. Maar ja, volgens mij is het meer reguliere naar buiten toe, gedoseerd mensen naar buiten heen sturen, is dat beter dan... We hebben makkelijk voor de 12 november hebben we hier nog een groot feest gehad, 600 personen binnen. En ja, uiteindelijk moesten die om 12 uur allemaal tegelijk naar buiten. Ja, dat heeft een uur geduurd voordat ze eigenlijk bij mij voor op de straat allemaal weg waren. Ze stonden allemaal boven op elkaar. Ja. Meneer Bos, ik wil u bedanken voor uw openheid en uw eerlijke verhaal. René Bos van restaurant en Club Fellini in Enschede. Over wat komen gaat. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Zullen we even naar de verkeersinformatie gaan anders? Even kijken hoeveel files er staan en hoe het dan met de mobiliteitscijfers zit. Robert Vriesen. Houden mensen zich een beetje aan dat advies om thuis te werken? Dat probeer ik iedere keer een beetje in de gaten te houden. Ja, we merken wel dat het minder druk is. Zeker de afgelopen week. Tijdens de ochtend en tijdens de avondspitsen. Zo gemiddeld komen we niet zo boven de 200 kilometer uit. Nu is het ook zo 170 kilometer nog bij elkaar. Ik denk dat we de piek al hebben gehad. Mm-hmm. Ja, en dan de ongelukken en pechgevallen, die zorgen wel weer voor de vertraging. Maar we merken wel dat het minder druk is in totaal, zeg maar, op de wegen. Dus minder verkeersbewegingen. Op de A6 beweegt het helemaal niet, althans bijna niet. Vanuit Muiden naar Emmeloord tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Noord 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat is nog de nasleep van een pechgeval. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Bemmel. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag stond een pechgeval bij Wassenaar Centrum. Daar nu nog 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dus meer nieuws. In Tsjechië is opnieuw de noodtoestand afgekondigd nadat de gezondheidsautoriteiten ruim 18.000 coronabesmettingen melden. Tsjechië heeft een bevolking van bijna 11 miljoen mensen. Door de noodtoestand af te kondigen kan de regering grote evenementen verbieden, bars en restaurants sluiten of eventueel overgaan tot een volledige lockdown. De noodtoestand gaat vannacht in en geldt voor de komende 30 dagen. Van Train. Door alle coronamaatregelen en beperkingen merken we allemaal dat de lontjes soms wat korter worden. Zo ook bij de huisarts. Afgelopen weekend ging er bijvoorbeeld een steen door de ruit bij een praktijk van huisartsen in Wateringen. En ook bij de Landelijke Huisartsenvereniging zien ze dat huisartsen steeds vaker te maken hebben met agressie, omdat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze genoeg hebben van de coronamaatregelen. Huisarts Petra van der Pas heeft haar praktijk in Schiedam ook anders moeten inrichten om het veiliger te maken. Verslaggever Josephine Trehi ging daar langs. Hier komen we de praktijk in, hè? Ja. En dan valt me wel gelijk op dat hier een rood-wit lint gespannen is. Geen vrije toegang. Nee, klopt. We hebben een deel van de wachtkamer eigenlijk afgeschermd. Omdat het te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk binnenkomen. Hoi. Maak het hekje open. Ja. Want normaal is dit gewoon open, konden mensen gewoon in de wachtkamer zitten of hier naar de balie komen? De balie, ja. Ja. Hey, die zitten hier. Hier is, En dit is nu de nieuwe balie geworden? Deze is helemaal afgesloten en werkt met een intercom. Je merkt gewoon dat nu we die maatregelen weer aangescherpt hebben, dat niet altijd iedereen daar evenveel begrip voor kan opbrengen. En uiten zich boos, teleurgesteld, roepen, schelden, dat soort dingen. Ja, dat komt toch wel regelmatig voor. Nou, is dat iets wat huisartsen helaas altijd al misschien wel meemaakten? En ook in de eerste twee golven natuurlijk. Maar is het nu weer erger geworden? Nou, ik vind het wel nu de laatste weken merk je wel dat de sfeer wel echt veranderd is, vind ik. Mensen hebben echt heel weinig geduld. En ik merk ook dat mensen eigenlijk geen begrip meer kunnen opbrengen. En al wanneer je wel wijst op de regels of in ieder geval de afspraken zoals wij ze hier binnen de praktijk hebben. Ja. Dan willen ze zich daar niet aan conformeren. Hallo. Hi. Goedemiddag. Goedemiddag. Beetje raar zo, hè? Door de intercom en door het glas. Hoe is het met u? Ja, goed. Is dit fijner voor u op deze manier? Fijner is wat anders. Maar wat ik begrijp net ook van de dokter, dat het gewoon soms mensen een beetje kort lontje hebben de laatste tijd. Dat het gewoon, dat u best wel wat over zich heen krijgt soms. Dat klopt. Mensen zijn altijd bij ons gewend om zo binnen te lopen. En het kan nou niet. En dan als je erop wijst of aanspreekt, dan worden ze toch wel boos. Maar het gebeurt wel dagelijks inderdaad. Nou, we zwaaien. Dag! Werk ze! Zullen wij nog even naar binnen lopen? Ja, doen we. Ja. Het is toch eigenlijk wel bizar dat dit moet, hè? Ja, dat is het zeker. Want los daarvan heeft het ook veel drukker natuurlijk de laatste tijd. Zeker de laatste maanden was het zeker wel veel drukker. Hè? Dat heel veel mensen die natuurlijk komen met toch wat uitgestelde zorgvragen. En dat zijn we wel allemaal aan het inhalen. En nu moet je daar toch weer een beetje gaan afschalen. Want we kunnen dat niet allemaal meer handelen. Met de coronagevallen erbij. Met de coronagevallen erbij. Omdat dat gewoon veel meer tijd kost. Hè. Die mensen moet je in pak zien. De voor en de na moet je extra schoonmaken. Je bent veel meer tijd daaraan kwijt om die mensen goed te kunnen zien en behandelen. Ja. Zou ik hier als patiënt met een likdoorn nog terecht kunnen bij u? Of is dat echt eventjes geduld hebben? Ja, moet je nog even geduld hebben, denk ik. Ja. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Terwijl het kabinet zich buigt over strengere maatregelen, zijn sommige horecaondernemers alweer lekker creatief bezig. Bas Boerichter is bijvoorbeeld uitbater van een café in Oldenzaal. En hij heeft een beetje grote voorraad bier die hij met de beperkingen van nu al moeilijk verkocht krijgt. Een bierwinkel in het café beginnen, dat mocht niet omdat hij geen winkelvergunning had. Maar de oplossing was dichtbij. En na een beetje rondvragen kwam ik uiteindelijk bij toeval erachter dat mijn garagebox, waar ik mijn terrasje in de winter heb staan en de vuilcontainers, dat daar detailhandelbestemming op zat. En we hebben in een week tijd hebben we van een oude garage met rotzooi en met een bierwinkeltje gemaakt. Oh, daar krijg ik heel veel dorst van en het klinkt ook fantastisch. In de garage kan je dus nu 358 verschillende biertjes uit 20 verschillende landen vinden. 4. Het is misschien niet de beste dag om je te verheugen op een festival in de zomer. doen het toch eventjes. Daar is ook wel reden toe. Vandaag maakt de festival Down the Rabbit Hole namelijk in Beuningen 32 namen bekend van hun programma. Nou, dat ziet er echt heel goed uit, hoor. Wat te denken van het Noorse Girl in Red, de Nederpunkers, Hang Youth en deze virtuele band. Intro van Feel Good was dat van de Gorillaz. Ze staan dus ook op Down the Rabbit Hole. Dat is van 1 tot en met 3 juli. Zaterdag begint de kaartverkoop. We duimen dat het doorgaat. 3. Deze stem is bij heel wat mensen wereldwijd bekend. Het is de grote pop Yangxi in de megapopulaire serie Squid Game. En daar zit de 10-jarige stemactrice Regan To achter. En zij heeft in een interview verteld dat ze zelf van haar ouders helemaal niet mag kijken naar deze serie op Netflix, omdat het nou niet bepaald kindvriendelijk is. I have not watched any of it. My mom has showed me just a little bit, but she right before the violent part, she just stopped it. And even my brother, he's 14, and my parents don't even allow him to watch it. Ja, het is behoorlijk gewelddadig, Squid Game. Ze mocht van haar ouders dus alleen korte stukjes krijgen. Regan heeft ook geen idee waar de serie over gaat. Haar is alleen verteld dat ze een spelletje, het is rood en het is groen, wat bij ons Annemaria Koekoek is, zou spelen in een park en dat ze moest klinken als een kind en een robotpop in één. Nou, dat is goed gelukt. 2. NEC-supporters hebben een blauwtje gelopen bij de politie. Ze hadden tientallen gebakjes laten maken met het clublogo om sorry te zeggen voor de rellen rondom de wedstrijd NEC-Vitesse van vorige maand. Vandaag zouden de taartjes worden aangeboden, maar de politie kwam op het laatste moment niet opdagen. Supporter Adrie, die vindt daar wat van. Ja, weet je, ik denk dat de gewone politieman het heel erg gewaardeerd had. Het is gewoon jammer dat van hogere hand dat op een gegeven moment allerlei restricties opgelegd. Dit moest gebeuren, dat moest gebeuren. Toen moesten de stewards weer bijgehaald worden. En toen moesten weer het ambulancepersoneel en het Rode Kruis. En toen moest het weer via NEC gaan en niet via de supportersraad. Ja, dan zijn je bedoelingen zo goed. Bij NEC zijn ze erg teleurgesteld in de politietop. 1. We gaan het hebben over menstruatie, ongesteld zijn. De ene vrouw heeft er meer last van dan de ander, maar vervelend en pijnlijk is het altijd. NOS Stories, NOS op 3 laat vrouwen aan het woord die veel last hebben van ongesteldheid en op veel onbegrip stuiten. De mannelijke verslaggever Jeroen Godworst, even te laten voelen wat een vrouw elke maand meemaakt, krijgt hij een apparaatje om wat de menstruatiekrampen simuleert. Nou, dat valt hem zwaar. Zeker als hij te horen krijgt dat hij ook nog gewoon op moet blijven letten. Wel op blijven letten. Mm-hmm. Ja, ik ging je ogen wel dichter, maar dan zie je de les niet, hè? Nee. Zo. Stop. Oké, ik ben klaar. Goed. En als dus iemand het gore lef heeft om hieronder te plaatsen dat ik me heb aangesteld, echt. Ja. Ik kom voor je en ik kom die reactie persoonlijk verwijderen. Echt waar. Ja, ik zal het filmpje en de reportage zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRens. Na 6 schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? In Den Haag bij Tahir Mohammed. Hij zag zichzelf een tijdje terug in een opsporingsprogramma. Hij zou gepind hebben met een gestolen pinpas, maar dat klopte niet. Politie-institutie maakte een fout met de beelden, maar Tahir zit wel met de geleden schade. Hij is veel klanten kwijt bij zijn bedrijf en ja, privé is zijn naam ook besmeurd. Ik spreek hem zo over het leven na een onterechte beschuldiging van een misdrijf. Dat is zo. Blijf luisteren. Ronald Giphart schreef een nieuw boek dat vanaf het allereerste moment spannend is. Het heet Nachtangst. Ronald Giphart is onze gast. Net als Geert Mak. Zijn Hoe God verdween uit Jorwert beleeft zijn 50ste druk. Het is onze taalschat. Jentel en de Boer zullen er zijn. Weet je nog, we deden plan. Hun kampvuursessies, waarmee ze door het land trekken, wachten nog steeds op de officiële première. René Appel bespreekt de TNA van Sven Kokkelman. We moeten praten, van harte welkom. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale. En dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij, nu in de boekhandel. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. 665 euro eurokorting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals 665 euro inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 2 dagen. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Zes uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Het laatste half uur van Nieuws in Co. Thanksgiving wordt al 400 jaar in Amerika gevierd. Maar de aard van het feest is veranderd. Bijvoorbeeld voor de inheemse bevolking. Straks meer. En we gaan naar Den Haag. Waar demissionaire ministers in het Catshuis praten over nieuwe coronamaatregelen. Hier is het NOS-journaal, Marnix Ampersen. 4 Afghaanse gezinnen eisen in een kort geding dat Nederland hen binnen 2 weken evacueert uit Afghanistan. Ze kregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat ze in aanmerking komen voor evacuatie, maar ze zijn nog niet uit Afghanistan weggehaald. Volgens hun advocaten zijn ze in levensgevaar. Het gaat in totaal om 17 mensen. Daar zitten mensen bij die geen paspoort hebben, maar alleen een Afghaanse identiteitskaart. Het demissionaire kabinet overlegt op dit moment in het Catshuis over nieuwe coronamaatregelen. Wat het gaat worden is nog niet duidelijk. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om de sluitingstijden van onder meer winkels, horeca en musea in te perken. Ook is het advies om het hele onderwijs open te houden. De Algemene Onderwijsbond heeft daar gemengde gevoelens over. Laat ik vooropstellen dat iedereen die in het onderwijs werkt natuurlijk altijd wil dat de school open is en dat die leerlingen in die klas zitten, dat die leraar voor die klas staat. Waar we ons wel zorgen over maken is gewoon hoe werkbaar het momenteel is in die scholen. We zien dat 2/3 van de basisscholen, dat bleek uit een peiling van afgelopen week, meermaals per week klassen naar huis stuurt, omdat ze gewoon de bemensing niet op orde krijgen. In de persconferentie van morgenavond wordt meer duidelijk over de nieuwe coronamaatregelen. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Die variant heeft zeker 10 mutaties en daarover zijn zorgen, omdat het virus daardoor mogelijk makkelijker overdraagbaar is. Er zijn in Zuid-Afrika 100 besmettingen met de nieuwe variant bekend, de meeste in de provincie Gauteng. Maar het virus is ook al opgedoken in Botswana en Hongkong. Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf tegen Willem Holleder. Volgens justitie heeft hij opdracht gegeven tot meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Holleder heeft altijd ontkend erbij betrokken te zijn. De boosterprik voor 18 tot 60-jarigen moet van oud naar jong worden toegediend. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Met zo'n prik moet de bescherming tegen corona verbeteren. In Frankrijk is een 5e verdachte opgepakt in verband met het bootongeluk gisteren voor de kust van Calais. Daarbij kwamen 27 mensen om het leven. De man zou in Duitsland opblaasboten hebben gekocht voor de tocht naar Engeland. Eerder al werden 4 andere vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. Demissionair minister Grapperhaus heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden aan de 2 mannen die onterecht vastzaten in de Puttense moordzaak in 1994... Wilco Fiets en Herman Dubois zaten 7 jaar in de cel. Dat Grapperhaus daar nu excuses voor aanbiedt is bijzonder, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het is een zeldzaam gebaar van een minister van Justitie tegenover slachtoffers van een rechterlijke dwaling, want daar hebben we het hier over. En zeker als je bedenkt dat die dwaling al jaren geleden aan het licht is gebracht door de onlangs om het leven gebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries. Maar volgens Grapperhaus heeft de overheid hier nooit excuses voor aangeboden en had dit eigenlijk al veel eerder gemoeten. Herman Dubois was erbij in de Tweede Kamer, net als de zoon van Peter R. de Vries. De Consumentenbond zegt dat sociale media niet geschikt zijn voor kinderen. De bond onderzocht 8 platforms, waaronder Facebook, Instagram en TikTok, en keek of er voldoende rekening werd gehouden met kinderen. Moet je denken aan, is ouderlijk toezicht mogelijk? Zijn er kindvriendelijke standaardinstellingen? Of kun je kindvriendelijke mogelijkheden gebruiken, zoals maximale schermtijd of iets dergelijks? Maar ook hoe gaan ze om met de privacy? Dus is de privacyverklaring duidelijk? Maken ze profielen van kinderen en vervolgens gericht adverteren? Nou, er blijkt best wel veel mis. De Consumentenbond zegt dat het niet aan de platforms kan worden overgelaten om de situatie te verbeteren en pleit voor aanvullende maatregelen om kinderen te beschermen. Het weer nog. Vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt morgen 1 graad of 6. En de verkeersinformatie, Robert Vriesen. Dat gaat snel de goede kant op met 50 kilometer file nog op de snelwegen in het oosten van Noord-Brabant. En in Gelderland komt dichte mist voor, dus dat is oppassen in het verkeer. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Nog 4 kilometer file tussen Elst en Bemmel met 20 minuten vertraging. Kapotte bus op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer file met 10 minuten vertraging daardoor. En de meeste vertraging heb je nog op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Want tussen Huissen en Elst staat 4 kilometer file met 50 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Ster. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed! Lotta Blokker, Jay Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. NPO Radio 1. NOS NTR. Het kabinet discussieert over de coronamaatregelen die morgen bekendgemaakt gaan worden. Horeca en niet-essentiële winkels moeten mogelijk eerder dicht. Deze Amsterdamse restauranteigenaar heeft al een deel van haar medewerkers moeten laten gaan. Voor mij betekent het dat ik ze kwijt ben. En dat het team waar we dit jaar heel hard naartoe hebben gewerkt zeer waarschijnlijk volgend jaar er niet is. En dat we weer van voren af aan moeten beginnen. Lara Rensen. Nieuws & Co. En ondertussen wikt en weegt het kabinet. En het zal dus morgen bekendmaken wat het gaat doen. En dus gaan wij alvast naar Den Haag, naar politiek verslaggever Roel Bolsius. Want Roel, is al iets duidelijk, of gelekt misschien, welke maatregelen worden aangekondigd? Nee, het is nog niet precies duidelijk welke maatregelen er morgen genomen gaan worden. Want daarover zijn de belangrijkste coronaministers al de hele dag in overleg. Echt definitieve beslissingen zijn nog niet genomen. Bij al die overleggen ligt een OMT-advies op tafel dat in ieder geval laat zien dat het aantal coronapatiënten veel te hard oploopt, zegt Hugo de Jonge. Dat er maatregelen nodig zijn en dat dat ook stevige maatregelen zullen zijn, dat is buiten kijf. Maar welke maatregelen het exact zullen zijn, daar kan ik op dit moment niet op vooruitlopen. Dat hoort u morgen aan. Waarom eigenlijk niet? Er blijft zo lang onzekerheid voor leraren, voor scholieren, voor ondernemers, voor horecaondernemers. Waarom wilt u wachten tot morgen en niet nu al zeggen wat u prioriteit geeft? Kijk, we hebben gisteren gezegd, we zouden echt eerder tot aanvullende maatregelen over moeten kunnen gaan op basis van een advies van het Outbreak Management Team, omdat we willen dat die kentering in de cijfers optreedt. Want de ziekenhuizen houden dit niet vol op dit moment. En trouwens ook de verpleeghuizen niet. En ook de thuiszorg niet. Er zijn te veel mensen ziek. En dat maakt dat we het Outbreak Management Team hebben gevraagd en dat we dat advies vandaag krijgen en dat we op basis daarvan maatregelen voorbereiden. En bij al die maatregelen moet je de afweging maken in welke mate helpt dit daadwerkelijk om inderdaad die kentering teweeg te brengen, maar ook hoeveel schade richten we hiermee aan? En dat is een enorm dilemma. Ja, de ministers die proberen zich vast te houden aan het OMT-advies bij het nemen van die maatregelen. Maar binnen dat OMT was er ook stevige discussie. En bovendien is dat OMT-advies nog niet openbaar. Bronnen zeggen dat het OMT in ieder geval adviseert de scholen open te houden en de maatregelen te zoeken bij niet-essentiële winkels en bij de horeca. Die zouden dan om vijf uur 's avonds dicht moeten. Het OMT-advies is een zwaarwegend advies, maar uiteindelijk gaat de politiek erover en die nemen morgen pas definitief de beslissing. En je hoort Hugo de Jonge over het is een dilemma. Wat maakt het tot zo'n dilemma? Ja, aan de ene kant natuurlijk die druk op de zorg. Bijvoorbeeld op de ziekenhuizen. Daar is een te grote toename van het aantal coronapatiënten. Gewone zorg, andere zorg wordt al afgeschaald en ze maken zich op voor ergere situaties waarin ze nog hardere keuzes moeten maken. Aan de andere kant zijn die eventuele maatregelen die voor die daling moeten zorgen ook ingrijpend. En die ingrijpende gevolgen zijn niet allemaal op te lossen met extra geld. Veel van de maatregelen kunnen ook leiden tot psychische schade. Problemen bij thuiswerken bijvoorbeeld, eenzaamheid of achterstanden voor kinderen. Dus welke maatregelen er ook gaan komen, ja, schade zal er zijn. Ja, maar een deel van die schade is natuurlijk wel economisch. Ja, en zal misschien wel, ja. met geld op te lossen zijn. Is daar al iets over gezegd? Nee, ook nog niet. Want het is niet alleen welke maatregelen er genomen gaan worden wat boven het hoofd van die ondernemers in de horeca, in de cultuur en andere sectoren hangt. Het is ook nog de onzekerheid over welke steunmaatregelen daar tegenover gaan. We vroegen het aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken. En die wilde nog niet al te veel zeggen. Ja, eerst even overleggen. Dan gaan we eerst kijken naar wat er inhoudelijk nodig is. En als er meer nodig is, dan gaan we vervolgens kijken wat redelijk en verstandig is ten aanzien van de steun. Maar we doen het even in die volgorde. Meneer Wiersma. We gaan natuurlijk nu afwachten wat voor maatregelen er moeten komen. Of die moeten komen. Maar als die er komen, dat weet ik ook nog niet natuurlijk. Maar als die er komen, kunnen ondernemers wel rekening houden met meer steun? Nou, we hebben gezegd, dat hebben we ook destijds in de brief gezegd. Als er maatregelen verlengd worden, dan gaat dat natuurlijk geldend ook voor de steun. Ja. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat hangt wel echt van die maatregelen af. Ja, en dat ga ik nu binnen bekijken. Ja, dus er zal nieuwe steun komen, maar hoe hoog die is en wanneer dat duidelijk wordt, ja, dat weten we nog niet. En ook dat is dus nog afwachten. Goed. Dat doen wij dan. Morgen weten we meer. Dan is er ook een uitzending uiteraard extra hier op NPO Radio 1. Roel Bosjes. Merci. Er was geen kalkoen en er waren ook geen indianen met hoofdtooien. Toen de pelgrims vandaag precies 400 jaar geleden voor het eerst Thanksgiving vierden, had dat niets te maken met dankbaarheid voor de inheemse bevolking die ze door de eerste moeilijke periode had geholpen. Het was een oogstfeest. Maar voor de inheemse bevolking was het begin van een grote lijdensweg waarvoor ze nu meer aandacht willen. Correspondent Marieke de Vries ging bij hen langs. Have you smudged before? Never. So, white sage, we use the sage. It is cleansing. And it is to cleanse you before you walk onto our land. That we're going here with good intentions. Voor we het land van de Wampanoags oplopen, wil Melissa Ferretti ons eerst reinigen, zodat we met goede bedoelingen het land betreden. I'll go around the circle. You always go with. En dat doet ze met salie, dat ze aansteekt, waarna ze met het rokende bosje om ons heen cirkelt. All right, you're good. Thank you. Het stuk land dat we oplopen is recent teruggegeven aan de Wampanoags. Er liggen nog graven van de inheemse bevolking op. Ja, zo. We zijn boven op een heuvel aangekomen, terwijl opnieuw stuk teruggegeven land hebben gelopen. En hier zijn graven. How many graves are here? There are eight marked and 7 identifiable that actually have headstones still. Zo'n 8 and they are from the tribe, from they the stam. They are all tribal indigenous people, yes. Ze hebben er hard voor moeten vechten, net zoals ze nu nog steeds vechten om het echte verhaal achter die eerste Thanksgiving in 1621 in de geschiedenisboeken op scholen te krijgen. It wasn't all good and the people who had lived here for thousands of years before the settlers came, the way they were living was just mighty fine by them. They didn't need the help of the English. On the contrary, it was the other way around. We helped them and fed them and saved them. So. Vanaf het moment dat haar voorouders het schip de Mayflower met aan boord de Pilgrim Fathers voor de kust van Plymouth zagen arriveren, was hun oude bestaan voorbij. Het was het begin van een allesomvattende genocide. Van het uitwissen van hun cultuur en het afpakken van het land waarmee ze zich zo verbonden voelen. En wrang genoeg wordt de stam die de Pilgrim Fathers hun eerste jaar doorhielpen nog steeds niet erkend door de federale overheid. Now it's our duty to do what's necessary to prove that and get the acknowledgement, but it's just a lot of work and could take years. What do you have to prove? You've been here for 10,000 years. I agree. That's a great question. Vanwege een ingewikkeld bureaucratisch proces, waarbij zelfs één tegenstem de erkenning al kan tegenhouden. Colonial times came colonial laws, and unfortunately we have to abide by those and do the hard work that comes with it. All right, let's head into the meeting house. We gaan het clubhuis van de stam binnen. Het is een oud schoolgebouwtje wat de stam heeft gekregen van de gemeente Plymouth. And what do you have here? So I have started my regalia and it's my deerskin skirt. Oh, van hertenhuid heeft ze een rok die nu uit haar tas komt. This deerskin skirt, it was made with my own hands. Out of 2 deerskin. Ze laat de rok van hertenhuid zien die ze als voorzitter van de Herring Pond Wampanoagstam vandaag zal dragen tijdens de ceremonie. Op de dag van de nationale rouw, zoals de inheemse stammen Thanksgiving tegenwoordig noemen. To me it's a day to reflect and to show our resilience. You know, my reasoning for wanting for really wanting to participate this year is my need to speak out. Juist vandaag wil ze zich uitspreken als een daad van verzet om te laten zien dat ze er nog zijn en dat ze nooit overwonnen zijn. We're not conquered. So to me, I would say the day of mourning is really for us, it's a time to acknowledge and to shine. Thanksgiving is dus voor de inheemse bevolking van de Verenigde Staten een dag van nationale rouw. Correspondent Marieke de Vries maakte de reportage. We gaan nog even naar de verkeersinformatie, Robert. Ja, er staat nog 18 kilometer file in het land. En het is mistig in het oosten van Noord-Brabant en in Gelderland komt die mist voor. Dat is oppassen in het verkeer. Half uurtje vertraging voor het verkeer op de A10, de binnenring. Bij knooppunt Amstel een ongeluk. 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen is het file rijden tussen Huissen en Elst over 4 kilometer met 40 minuten vertraging. Na een ongeluk daar is de rechte rijstrook dicht. Er is meer nieuws. We begrijpen dat vliegveld Maastricht-Aken Airport zojuist ontruimd is na een bommelding. De Koninklijke Marechaussee doet nu onderzoek met een explosieve hond in en om de vertrekhal. ANP meldt het. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee zijn er geen vluchten en het personeel dat er was heeft de ruimtes verlaten. Nou, als er meer nieuws is, dan hoort u dat uiteraard. En Franse vissers willen morgen de havens van onder meer Calais en Saint-Malo enkele uren blokkeren. Ze willen 4 boten tegenhouden. En ook willen ze het verkeer in de kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stilleggen. De Franse vissers zijn boos omdat de Britten de Brexit-afspraken over visserijrechten zouden schenden. Straks meer trouwens over het drama van gisteren bij Calais. En een bakker uit Venlo doet morgen niet mee met Black Friday, maar komt met een alternatieve actie, Black Friday. Je kan bij hem een fly kopen met 50% korting. En de opbrengst geeft hij aan het goede doel. En met die actie wil de bakker een signaal afgeven. De hype rondom Black Friday vindt hij maar niks. Black Friday aan zich vind ik ook een eigen flauw fenomeen. Overgewaaid uit Amerika. Niemand weet wat het betekent. eigenlijk het enige insteek is veel kopen voor weinig geld. Hij is niet de enige die dat vindt. 9 andere ondernemers in Venlo doen morgen ook niet mee met Black Friday, maar met de Black Friday. Waar? Waar is Waldi? Die is vandaag in Den Haag aan het Wateringse Veld. Waldi, waarom ben je daar? Hey Lara, ik ben bij Tahir Mohamed. Hij is een paar maanden terug door een fout van politie en justitie onterecht beschuldigd van het stelen van een pinpas. Hij is zelfs volledig herkenbaar in beeld gebracht door een opsporingsprogramma van Omroep West. Het gevolg is dat Tahir als ondernemer veel klanten, maar ook veel vrienden is kwijtgeraakt. Tahir, we zitten aan de ronde eettafel. Het is alsof we bij een wokrestaurant zitten. Ja, gezellig hè? En je zit in, ja, zeker. En je zit in je sporten nu, want je moet zo door, begrijp ik. Klopt. Je bent voetbaltrainer. Maar even naar die zaak zelf, hè? Want daar zitten we voor. Hoe is het precies gegaan? Want er waren beelden opgevraagd door politie en justitie van iemand die pinde in de supermarkt met de gestolen pinpas. Maar jij was wel op die beelden te zien. Ja, maar ik was het niet. En dat komt omdat de politie beelden heeft opgevraagd bij het verkeerde filiaal. Dus jij bent wel degene die pinde op het beeld? Klopt. Maar? Niet met een gestolen bankpas, maar met mijn eigen pasje. Het was van een andere filiaal? Ja, het was van een andere filiaal. Op hetzelfde moment? Ja, op hetzelfde moment. Nou, dan wordt er gezegd, deze man heeft een pinpas gestolen en haalde ook nog een babbeltruc uit. Jij zag die beelden, wat dacht je toen? Ja, dan word je eigenlijk helemaal gek. Je wilt het zo snel mogelijk van het internet hebben. En je wilt het eraf hebben. Maar ja... Duurde ook nog even, hè? Dat duurde heel lang, tot in de loop van de nacht. En zelfs de dag daarna was het nog op diverse media te zien. En toen was het kwaad al geschiet, hè? Want mensen die hadden screenshots gemaakt. Screenshots, die hadden de video's gedownload, alles werd gedeeld. Het kwam overal terecht. Jeetje. Ik neem altijd een paar fragmenten mee, Tahir. Na 3 maanden heeft Omroep West, nadat ook de politie door had dat jij ten onrechte beschuldigd was, in hun uitzending de boel rechtgezet. En dat deden ze op deze manier. Luister mee. Wij hebben in de uitzending van 31 augustus een verkeerde verdachte in beeld laten zien. In dit geval hebben wij helaas de verkeerde beelden van de politie gekregen en dus uitgezonden. Dit betreuren wij heel erg en wij bieden onze welgemeende excuses aan. Ja. Ja, daar heb je dus niks aan. Niet? Nee, er wordt niet gezegd over welke uitzending het gaat. Er wordt niet getoond om welke verdachte het gaat. Dus ja. Ja. Want wat voor last heb je ervan? Je zei mensen hebben de beelden gedownload en screenshots. Wat is er gebeurd? Nou ja, mensen nemen aan dat je het gedaan hebt. Omdat je kop niet zomaar open en bloot herkenbaar in beeld wordt getoond. Ja. En dan gaan ze ervan uit dat het waar moet zijn. Dus dan zulke mensen die dat voor waarheid aannemen, ja, daar wil je geen contact meer mee. En dat heb je meegemaakt? Ja, zeker met meerdere personen, niet één. Ja, mensen die tegen mij zeiden van, waarom doe je dit? Heb je dit nodig? Je verdient toch genoeg geld? En maar... Ja, want je bent ondernemer, je hebt een accountancybedrijf. Ja. Dat heb je daar ook gemerkt? Ja, klanten hebben in diezelfde week nog opgezegd. De samenwerking beëindigd. Zijn naar een ander kantoor gegaan. Ja, die omzet loop je nu mis. Is het veel? Het is behoorlijk veel, ja. Nou is de politie ook langs geweest, met een bloemetje, een paar weken terug. Ja. Nou, rechtgezet, toch? Dacht het niet, want niet? Zij krijgen nu netjes hun salaris uitbetaald en de volle map. Ik moet het met minder doen, maar wel alle kosten, zowel zakelijk als privé, blijven ophoesten. Ja, dat gaat niet. Hoe denk je dat ze zo zeker van hun zaak waren dat ze jou moesten hebben? Nou ja, het is 1 en 1 is 2. De tijden van de transacties kwamen nagenoeg overeen. En ja, dan komt mijn mooie bruine kop in beeld. En dan denken ze van, ja, dat moet hem wel zijn. Dat denk kan je dat dat echt anders was geweest als jij daar niet had gestaan? Nou, ik denk dat als het iemand anders was geweest die gewoon in Nederland geboren en getogen is, met het bijbehorende kleurtje. Ben jij ook trouwens, maar je bedoelt, je hebt het over je kleur. Ja, ja, klopt. Ik heb nog een laatste fragmentje. Want in 2019 is iemand in een vergelijkbare zaak ten onrechte ook in beeld gebracht bij een opsporingsprogramma. Je hoort Gert Poot, de advocaat van die persoon. Hij benadrukt dat hij de details van jouw zaak niet kent. Maar hij zegt wel, die zaak staat niet op zichzelf. Naar aanleiding van die zaak, waar een aantal mensen zich bij mij hebben gemeld En ik heb begrepen, en daar schrok ik eerlijk gezegd wel een beetje van, dat de zaak die wij destijds hebben meegemaakt niet op zichzelf lijkt te staan. Ik vind dat verschrikkelijk, ook gezien de enorme gevolgen die dat kan hebben. Ik wens in ieder geval meneer Mohammed alle wijsheid toe met wat hij het beste kan doen. Ja, het gebeurt vaker. Wat vind je ervan? Ja, dat is te triest dat dat in een land als Nederland, waar wij zoveel mogelijkheden tot onze beschikking hebben om de opsporing goed te laten verlopen, ja, dat dit kan. Wanneer is het voor jou klaar? Wanneer ben je tevreden? Als iemand een tijdmachine uitvindt en het verleden daarmee kan herstellen, zodat dit nooit is gebeurd. Het OM, je krijgt een CIPO-brief van het OM die zegt van dit, alle verdenkmaking is kwijtgescholden. Dat is niet genoeg? Nee, wie geeft mij mijn slapeloze nachten terug? Ik wens je veel succes, Tahir Mohammed. Ja, dank je wel. Die tijdmachine gaat niet komen, maar ik kan wel zeggen, je bent geen pimpasdief. Je bent een toffe kerel, je bent een voetbaltrainer en je bent de accountant. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dank. Waldi, tot morgen. In de Franse kustplaats Calais verzamelen inwoners, migranten en hulporganisatiemedewerkers zich op dit moment om te demonstreren voor een humaner migratiebeleid. Het heeft natuurlijk alles te maken met het drama dat 2 dagen geleden plaatsvond. In het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen 27 mensen om het leven. En sindsdien staat de discussie rond de oversteek weer op scherp. Correspondent Frank Genoud, jij bent in Calais. Wat verwacht je van het protest vanavond? Het is georganiseerd door hulporganisaties hier in Calais. Dus dat zal ongetwijfeld de toon zetten. Ik heb veel hulpverleners vandaag hier gesproken. Ik ben de hele dag in Calais geweest, in migrantenkampen, bij die hulporganisaties. En zij zijn uitermate kritisch over het regeringsbeleid. Ze vinden de regering van Frankrijk, maar ook andere regeringen in West-Europa, veel te repressief. Veel te veel beperkingen opleggen aan migranten. Migranten ze tegenhouden bij de grenzen. Ze vinden dat het allemaal veel vrijer moet. Open grenzen wordt voor gepleit ook. Dus dat zal ongetwijfeld de toon zetten bij de bijeenkomst vanavond, die hier voor mij in het centrum van Calais op het punt van beginnen staat. Maar het zal ook ingetogen zijn, hoor. Ik zie ook mensen met kaarsjes lopen die aankomen nu allemaal. Want er zijn natuurlijk wel tientallen migranten overleden. En dat is nog niet eerder gebeurd op het kanaal. Frankrijk en Engeland staan nu voor de opdracht de problemen rondom die oversteek op te lossen. Staan ze natuurlijk al langer. Maar de Franse president Macron zei daar eerder vandaag dat er een betere Europese samenwerking nodig is. Il nous faut développer de manière beaucoup plus forte et responsabiliser nos partenaires. Et nous avons besoin de renforcer les coopérations avec la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, mais aussi les Britanniques et la Commission. Et donc c'est cette décision qui a été prise avec une série de réunions qui seront tenues par le ministre de l'Intérieur dans les prochaines heures et les prochains jours. Macron wil dat de ministers van de verschillende landen met elkaar in overleg gaan om mensensmokkel via Frankrijk tegen te gaan. En dan ben ik benieuwd, hoe moet die samenwerking eruit komen te zien, Frank? Nou ja, dat weten we nu nog niet precies, maar Frankrijk voegt wel meteen de daad bij het woord, zou je kunnen zeggen. Want de regering is vandaag ook in crisiszitting bijeen geweest. En de regering en Macron hebben samen bedacht om aanstaande zondag een soort kleine internationale conferentie te beleggen, hier in Calais ook, over de migratie. En daar zijn de ministers van immigratiezaken uitgenodigd van Frankrijk en Groot-Brittannië, vanzelfsprekend. Maar ook van Nederland, ook van België en ook van Duitsland. En ook de Europese Commissie zal daar aanwezig zijn. En tijdens dat eerste overleg, zondag hier in Calais, moet gesproken worden over intensieve samenwerking. En dan gaat het zowel over samenwerking op politie- als justitiegebied, dus de repressieve kant zal men zeggen, en zowel samenwerking op humanitair gebied, heeft de Franse regering gezegd. En je hebt vandaag ook migranten gesproken in Calais. Wat zeggen zij? Ja, je merkt toch al dat er heel veel verslagenheid is over wat er gebeurd is. Hè? Die verdrinking, die mensen die zijn omgekomen op het water, die tientallen, daar is veel verslagenheid over. Eerlijk gezegd, er zijn ook redelijk veel migranten die er nog niet van wisten. Eén migrant vertelde me redelijk droogjes. Hij zegt, ja, wij hebben hier geen tv in dat tentenkamp waar ik zit, dus ik wist het helemaal niet. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Maar degene die het wel weten, ja, er is verslagenheid. Ze weten dat de boot nog de enige manier is eigenlijk om naar Engeland te gaan. Alle andere manieren zijn afgesloten. Hè? De tunnel onder het kanaal, die is dicht voor migranten met hekken en muren. Hetzelfde is bij de haven waar de veerboten gaan. Dus ze kunnen alleen nog maar met boten oversteken. En dan gebeurt zoiets. Ja, en er was één migrant die ik sprak. Die zei, ja, ik wilde ook met de boot gaan. Maar ik wacht nu toch maar even. Het weer is te slecht. Er zijn te hoge golven. Ik neem de gok niet. Zeker niet naar wat er nu gebeurd is. Goed. over Calais en het protest van vanavond hoorde u Frank Renaud. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Morgen is er weer een persconferentie van de demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge. Dat er strengere maatregelen komen is wel duidelijk. Maar welke boodschap moeten ze uitdragen? Dat vraag ik zo aan drie experts. Ben benieuwd. Dat zo op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk met Clemens Peters. En wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Maastricht-Aachen Airport is ontruimd na een bommelding. De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek in. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee zijn er geen vluchten en het personeel dat er was heeft de ruimtes verlaten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de Corona-check-app extra maatregelen tegen fraudeurs genomen, bevestigt het ministerie. Ook tegen mensen die een gekochte, frauduleuze QR-code in de app hebben staan, kunnen nu maatregelen worden genomen. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleder. Volgens justitie heeft hij tussen 2002 en 2006 de opdracht gegeven tot meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de Nederlandse priester Titus Brandsma heilig wordt verklaard. Titus Brandsma verzette zich in de oorlog als rector van de Universiteit van Nijmegen actief tegen de jodenvervolging door de nazi's. En dat moest hij in 1942 met de dood bekopen. Na de oorlog werd Brandsma met name in katholieke kringen vereerd als held. Het weer, vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen, vooral in de middag en avond, regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt niet warmer dan een graad of 6. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Den Haag. Naar de ABB, daar zit Robert Vriezen. Je ziet dat er 20 kilometer file nog in het land staat. En in Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Zichtwaarde van minder dan 200 meter. File op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. Maar wel met een half uur vertraging.